og svo átti ég 12 spil og svo átti ég 3. Núna á ég mér myndbandstæki 7 og sjónvarpin þau eru miklu, miklu fleiri nú. Ég horfði á 10 sjónvörp, ekki bara eitt. Auðvitað er ég alltaf bara hér. Ég vil ekki missa af neinu, ég fer aldrei neitt. Hva fór allt úr sambandi? Ef það kemur snjór og og ef ég rata ekki heim því nóttin er svo dimm, þá passar ekki neitt vídeóin vel. Tölvuna og sjónvörpin mín 25. 25. Það er líka.